وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال معاشر النساء تصدقنا فاني اريد كنا اكثر اهل النار فقلنا بما يا رسول الله قال تكسرنا اللانا وتكفرنا العشي ما رأيت منا قصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إهدا كنا قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نکلے فی الحا بڑی عید کے دن اور فطر یا چھوٹی عید کے دن نکلے الی المصلی عیدگاہ کی طرف نماز پڑھانے کے لیے فمر علی النساء عیدگاہ کے دروازے پر عورتوں کی جماعت کی حضور کا گزر ہوا عورتوں پر فقال فرمایا یا معاشر النساء اے عورتوں کی جماعت تصدقنا خیرات کیا کرو فإنی اریتو بے شک دکھایا گیا مجھے کون تم کو اکثر اہل نار کہ جہنم میں اکثریت جا چکی تھی انہوں نے کہا بما یا رسول اللہ کس گناہ کی پاداش میں فرمایا کہ تم لعن خان غیبت بہت کرتے ہو وتکفرن العشی خاون کی ناشکری کرتے ہو میں نے نہیں دیکھا ناقص اعتبار عقل و دین کے اس کے باوجود کے ناقص العقل ہے اذهب للب الرجل اٹھانے والے ہیں عقل اس مرد کے الحزم جو متقی ہے میں نے نہیں دیکھا عقل چھیننے والا من اہدا کن تم سے انہوں نے کہا ہماری دین کا نقصان کیا ہے عقل کا نقصان کیا ہے رسول اللہ حضور نے فرمایا آیا نہیں ہے شہادت عورت کی مثل مثل شہادت رجل کی انہوں نے کہا ہے فرمایا یہ نقصان عقل کا ہے پھر حضور نے فرمایا نہیں ہے جب حیض آئے تمہیں نہ نماز پڑھتی ہو نہ روزہ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے فرمایا یہ نقصان دین کا ہے متفق علیہ نبی علیہ السلام نے کہی فی اضحا بڑی عید میں اور فطر یا چھوٹی عید میں الی المصلی عیدگاہ کی طرف ومر علی النساء آپ کا گزر ہوا عورتوں پر فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا اے عورتوں کی جماعت خیرات کرو اس پر اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیات عورتوں کے ساتھ بات کیوں کی اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ بفرض با اور دیکھنا حرام ہے بات کرنا حرام نہیں ہے ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بات پردہ نازل ہونے سے پہلے تھی اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں تھا دو تو تیسرا یہ ہے کہ پردے کا حکم ہمارے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ روحانی باپ ہے اور امت مسلمہ روحانی اولاد ہے باپ بیٹی سے اور بیٹی باپ سے فرض نہیں کرتی یہ تین جواب ہے تصدقنا تم خیرات کرو فإنی اریتو کھننا تم اریتو مجھے دکھایا گئے ہیں اکثر اہل النار کہاں دکھائے گئے تھے جہنم میں حضور علیہ السلام معراج کے رات گئے جنت دیکھنے کا بھی موقع ملا جہنم دیکھنے کا بھی موقع جو ہے وہ ملا تو جہنم میں عورتوں کی اکثریت تھی اریتو کھننا تم اریتو مجھے دکھائے گئے ہو اکثر اہل نار کے ٹھیک ہے فقلنا انہوں نے کہا بیما کس گناہ کی وجہ سے یا رسول اللہ فرمائے تکسرن اللعنہ تکسرن اللعنہ تم لعنت زیادہ بیچتی ہو یعنی غیبت کرتی ہو وَتَكْفُرْ نَلْ عَشِيرَ اور پھر بگاڑا کی نہ شکری کرتی ہو. ٹھیک ہے, مارے تم ناقصا کے عقل و دین, میں نے نہیں دیکھا ناقص اعتبار عقل و دین کے اذہب جو اٹھانے والی ہے. لب رجل عقل آدمی کا الحاظم جو پاک بازو میں نہیں رہا سننا, یعنی باوجود یہ کہ عورت ناقص العقل ہے اور تبلیغی انتہائی متقی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, لیکن جب عورت نے آنکھ ماری تسبیح ہاتھ سے اچھک لیتی ہے عقل اور رجل الحزن اس آدمی کا جو متقی پرہیزگار. من احدا کھلنا وما نقصانو دیننا وعقلنا, انہوں نے کہا ہمارے عقل اور دین کا نقصان کیا ہے. حضور علیہ السلام نے نقصان عقل کو پہلے اور دین کو بعد میں ذکر کیا. ما رأیت من ناقصات عقل و, مگر عورتوں نے ترتیب بدل دی, ما نقصان دیننا وعقلنا, دین کو پہلے عقل کو بعد میں ذکر کیا. اس کی ایک توجہ قرینی یہ کی ہے کہ صحابیات کے دلوں میں عقل کی عظمت اتنی نہیں تھی دین کی تھی, اس لیے پہلے سوال کیا رسول اللہ دینی نقصان بتاؤ تاکہ ہم تدارک کریں. ٹھیک, اور دوسری توجہ یہ کی کہ حضور نے فرمایا تم ناقصات العقل ہو, تو یہ بھی نقصان عقل ہے کہ حضور کی ترتیب یاد نہ رکھے, حضور کی ترتیب کو یاد نہ رکھے, یہ بھی نقصان عقل کی ایک دلیل ہے. بس بڑھ میں قال حضور نے فرمایا علیسا, آیا نہیں ہے شہادت گواہی عورت کی نصف شہادت رجل کی. قال نہ بلا, جہاں ایک آدمی گواہی دے سکتا ہے وہاں دو عورتیں گواہی دے گی. قال فذلک من نقصان عقلها, حضور نے فرمایا یہ تمہارا عقلی نقصان ہے یہ مان لو. پھر حضور نے پوچھا علیسا اذا حضرت, نہیں ہے جب حیض آئے کسی کو لم تو سل حیض کے دوران وہ نے نماز پڑھی نہ روزہ رکھی. کل نہ بلا, قال فرمائی یہ نقصان دیتا ہے. اس جملے پر اعتراض یہ ہے کہ حیض تو عورت کے اختیار میں ہے, عورت کی, اور حیض کے دوران نماز اور روزے سے اللہ نے منع کیا تو ان کا کیا قصور ہوا ان کا. تو قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضور نے ان کا قصور بیان نہیں کیا, قصور تو تب بیان کرتے کہ ان کو سزا سناتے کہ تم حیض, تمہیں حیض آتا ہے اور تم نماز حیض کے دوران نہیں پڑھتی, تم روزہ نہیں رکھتی, تمہیں سزا ہوگی, تب اعتراض پڑتا. یہ تو حضور نے بیان نفسل عمل کا کیا کہ نفسل عمل کیا ہے, واقعہ کیا ہے کہ ہر ماہ میں تمہیں ماہواری آتی ہے جس میں نماز کی بھی محروم ہو اور ہاں یہ مانا. تو یہ بیان واقعہ کے لیے ہے, بیان قصور کے لیے نہیں. وعن ابي هريره